Lamboyoni. Malokele, malokele, malokele, malokele, malokele, mimi nawe malokele, hatuwezi kuangushana. Wazuri eti kumbe ndio mazuri, wakufurahia mkiwa pamoja, ukiwa pambongo wabadili mawazo. Malokele ye. Malokele mama, ni watu wazuri. Malokele. siku ya zoe ya naona bora umimi ni kwe.